Se estás enamorado, escoita a Radio do IES de Melide. Fala Melide. Radio Natura. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Un programa feito por oito rapaces de cuarto B. Para falar de temas que nos rodean. Os nosos ríos, os nosos montes, a nosa fauna, o noso entorno máis próximo. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, carciña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar. Contaminación no concello de Melide. O concello de Melide pertence a provincia de Coruña, situado entre Santiago e Lugo. Está situado no centro xeográfico de Galicia. Melide ten numerosos paisaxes naturais, ríos de augas transparentes, algunhas máis que outras, como despois veremos, rutas de senderismo e moita natureza ao seu redor. Os ríos que bañan o noso concello son o río Furelos e o seu irmán menor, o Catasol. Ambos os dous ríos teñen graves problemas de contaminación, tal como teñen denunciado en ambos casos as asociacións de troiteiros, a Asociación do Río Furelos e Ponte Maceira. Ademais, varios veciños teñen feito escritos para solicitar que tome cartas no asunto. Segundo os veciños, o mal cuidado do forneto dos ríos, a sociedade da auga e a ausencia dos vixiantes xunto ao río ocasiona que moitos veciños marchen ás secas recreativas veciñais e que os que quedan non disfruten dunha instalación cuidadosa. Por outra banda, as distintas asociacións organizan xornadas de limpeza das rías, dos ríos. Estas xornadas de limpeza baseanse na retirada do río de plásticos, botellas, latas e outros residuos sólidos repartidos polo cauce. As xornadas están abertas a todo o que queiran participar. Un dos desastres ecolóxicos máis importantes o que sufriu o noso río ocorreu en setembro do 2007. Daquelas foron retiradas case 2.500 troitas e esta situación deixou desolados a todos os troiteiros. Así mesmo, o Seprona anuncia a importancia de concienciar aos propietarios de granxas e labradores de gravedade dos vértigos ao río. Tamén no ano 2008 foron denunciados vértigos fecais no río Furelos. Daquelas, o curso fluvial deste río seguía a recibir as augas negras procedentes de dous aldeas desta parroquia. Todas estas noticias dan conta do pouco concienciados que estamos aínda da situación dos nosos ríos e da importancia de manter limpo o noso entorno. A contaminación no concello de Santiso. A situación das dúas depuradoras deste concello fan que funcione máis como pozos negros que como depuradoras e que a contaminación afecta as augas do río Ulla. Neste concello existen dúas depuradoras, en Barazón e na Cornella, que están vertendo desde fai anos residuos directamente ao curso do río Ulla. Nestas últimas semanas e nos últimos meses a abundancia de choivas agrandou esta situación, pois a auga arrastrou a terra e a porquería destes depósitos. A depuradora de A Cornella está incluso instalada en escasos metros dunha fonte de augas medicinais. O Ulla está considerado como un dos ríos máis deteriorados de Galicia, pola súa alta contaminación nas súas augas dos metais como o cobre. Conclusión. De todo o que levades escoitado, que conclusión poderíades sacar? Temos homens e as mulleres o poder de maltratar a naturaleza, usala cando nos convén e non cuidala cando non nos fai falta. Vivimos nun país da auga, da erva, da luz. Vivimos no país das cor, da auga azul, do vento de erva, do laranxa e da luz. Quen nos deu permiso para coller a goma e borrar estas cores? Damoslle paso ao noso compañeiro Samuel, que saiu a facer unha entrevista por Melide. Ola, bons días. Hoxe estamos aquí no programa de Radio Natura, que temos a dous pescadores que estudan no IES de Melide. Ola. Ola. A que río está habituado a ir pescar? Pois eu normalmente vou aos ríos da zona de Santiso, sobre todo ao río Ulla, non? Que aproveito que pasa pola aldea de meus avós, aproveito para ir pescar. E ti, Cristian? Bueno, normalmente vou pescar aos ríos de Toque Santisos, que son os que vou desde pequena, son normalmente os que vai meu pai. Nestes ríos atopas algún tipo de contaminación na auga? Pois a verdade é que normalmente non, pode ver algunha espuma ou como resto de algunha sustancia que haxa no río, pero normalmente non. E normalmente tampouco atopei, só atopar espuma ou así, pero botellas tiradas pola beira dos ríos. Eso sí, a verdade é que fora da auga sí que se pode apreciar botellas ou restos que deixan pescadores, restos de bolsas e cousas que levan sí que se ven tiradas por fora, pero dentro da auga non moito. Atopas habitualmente peixes mortos no río? Non, eu nunca atopei ningún peixe morto no río. Eu poucos, a verdade. Alguns sí, pero non moitos. Notaches algunha baixa de pesca entre antes e agora? Bueno, eu a verdade que non levo moito tempo pescando, pero algo creo que sí que diminuiu, porque a xente non respeta en moitos casos os tamaños que están establecidos, e cada ano diminui, creo. Según me ten dito o meu pai tamén, que antes pescábamos máis que agora, porque a xente non respeta tanto a medida das troitas e hai moitas cousas postas polo río. A xente adoita pescar fora de temporada? Pois a verdade, eu creo que sí, porque é o mismo que dixemos antes, que había pesca furtiva, e pescar fora de temporada é o mismo que a pesca furtiva. Non sei, a mí nunca me cadrou de ver a nadie. E ata aquí o programa de hoxe. Radio Natura non ten tempo para máis. Esperámonos no próximo programa. E, entre tanto, coidade o medio ambiente. Deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar. Deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou. Herviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou. Herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Transmite Fala Melide, a emisora do instituto, a Radio Natural.